महाभारत भीष्म पर्व पंचदशाधिक शततमोध्याय। भीष्म के आदेश से युधिष्ठिर का उन पर आक्रमण तथा कौरव पांडव सैनिकों का भीषण युद्ध। धृतराष्ट्रवाच कथम शांत नवो भीष्म दशमे घनि संजय अयुध्यत महावीर पांडव सहसृंजय कुर्वश्च कथम युद्धे पांडवान् प्रत्यवारयन् आचक्ष मे महायुद्धम भीष्मस्याह वशोभिनः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय दसवें दिन महापराक्रमी शांतनु कुमार भीष्म ने पांडवों तथा सैनिकों के साथ किस प्रकार युद्ध किया तथा कौरवों ने पांडवों को युद्ध में किस प्रकार रोका। रण क्षेत्र में शोभा पाने वाले भीष्म के उस महायुद्ध का वृत्तांत मुझसे कहो। संजय उवाच कुरव पांडवै सार्धं यद्युध्यन्त भारत यथा च तद्भुत युद्धम तत्तु वक्ष्यामि साम्प्रतम्। संजय ने कहा, भारत कौरवों ने पांडवों के साथ जो युद्ध किया और जिस प्रकार वह युद्ध हुआ वह सब इस समय बताता हूँ। गमिता परलोकाय परमात्रै किरीटनाम अहन्यहन संक्रुद्धौ क्रुद्धाः तावकानां महारथाः। किरीटधारी अर्जुन ने प्रतिदिन अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा क्रोध में भरे हुए आपके महारथियों को परलोक में पहुंचाया है। यथा प्रतिज्ञम कौरव्य स चापि समतिंजय पार्थानाम अकरोत् भीष्म सततम् समतिक्षयम्। इसी प्रकार युद्ध विजयी कुरुकुल नंदन भीष्म ने भी सदा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में कुंती पुत्रों के सैनिकों का संहार किया है। कुरुभिः सहितं भीष्मं युद्धमानं परं तपः अर्जुनं च सपाञ्चाल्यं संशयो विजये भवत्। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश एक ओर से कौरवों से भीष्म युद्ध कर रहे थे और दूसरी ओर से पांचाल देशी वीरों के सहित अर्जुन उनका सामना कर रहे थे। यह देखकर सबके मन में संशय हो गया कि किस पक्ष की विजय होगी। दशमे हनि तस्मिस्तु भीष्मार्जुन समागमे अवर्तत महारौद्र सततम समितेक्षयः। दसवें दिन भीष्म और अर्जुन के उस युद्ध में निरंतर महाभयंकर जनसंहार होने लगा। तस्मिन् युद्धसो राजन् भूयसश्च महापरंतपः भीष्मः शान्त नवो योद्धान् जगान परमाश्रवी। राजन उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता तथा शत्रुओं को संताप देने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने उस युद्ध में कई अयुत योद्धाओं का संहार कर डाला। एषाम् अज्ञात कल्पाणि नाम गोत्राणि पार्थिव ते हतास्तत्र भीष्मेण शूरा सर्वे निवर्तिनः। भूपाल जिनके नाम और गोत्र प्राय अज्ञात थे तथा जो सभी युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते थे वे सूरवीर वहां भीष्म के हाथों मारे गए। दथाहानि ततस्तप्त्वा भीष्म पांडववाहिनीम् निर्विद्यत धर्मात्मा जीवितेन परम तपः। परम तप इस प्रकार दस दिनों तक धर्मात्मा भीष्म पांडव सेना को संतप्त करके अंततो गत्वा अपने जीवन से ही उब गए। स क्षिप्रम वर्मन विच्छन्नात्मनो भीमको रणैर न हन्या मानवश्रेष्ठान संग्रामे सौ बहुनीति चिंतित्वा महाबाहु पिता देव व्रतस्तव अभ्यासस्थम महाराज पांडवं वाक्यम अब्रवीत। अब वे रण क्षेत्र में सम्मुख रह कर शीघ्र ही अपने वध की इच्छा करने वाले महाराज आपके ताऊ महाबाहु देवव्रत ने यह सोचकर कि अब मैं संग्राम में बहुसंख्यक श्रेष्ठ मानवों का वध न करूं अपने निकटवर्ती पांडुनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। युधिष्ठिर महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद शृणुस्व वचनम तात धर्म्यम स्वर्गम च जलपतः। संपूर्ण शास्त्रों के निपुण विद्वान महाज्ञानी तात युधिष्ठिर मैं तुम्हें धर्म के अनुकूल तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली एक बात बता रहा हूँ तुम मेरे उस वचन को सुनो। निर्विण्डोऽस्मि भृतं तात देहेनानेन भारत गणन्तस्यापि गतः कालः सो बहुना प्राणिनो रणे। तात भरत नंदन, अब मैं इस देह से उब गया हूँ, क्योंकि रणभूमि में बहुत से प्राणियों का वध करते हुए ही मेरा समय बीता है। तस्मात् पार्थं पुरोदाय पंचालां संजयाततां मद्भदे क्रेतां यत्नो मम चेदिच्छति प्रियम्। इसीलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन तथा पांचालों और संजयों को आगे करके मेरे वध के लिए प्रयत्न करो। तस्य तन्मतमाज्ञाय पांडव सत्य दर्शन भीष्म प्रति ययौ राजा संग्रामे सहसृंजय। भीष्म के इस अभिप्राय को जानकर सत्यदर्शी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर रणभूमि में संजय वीरों को साथ ले भीष्म की ओर आगे बढ़े। धृष्टद्युम्न नस्ततो राजन पांडवश्च युधिष्ठिर श्रुत्वा भीष्मस्य तां वाचं चोदयामास तुर्बलम् अभिद्रवद्भं युध्यध्वं भीष्मं जयत संयुगे रक्षिता सत्यसंधेन जिष्णा रिपजिष्णुना। राजन, उस समय भीष्म जी का वह वचन सुनकर धृष्टद्युम्न और पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपनी सेना को आज्ञा दी, वीरों आगे बढ़ो, युद्ध करो और संग्राम में भीष्म पर विजय पाओ। तुम सब लोग शत्रु विजयी सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हो। अयम चापि महेश्वास पार्षतो वाहिनीपति भीमसेनस्य समरे पालयिष्यति वो ध्रुवम्। ये महाधनुर्धर सेनापति धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन भी समरांगण में निश्चित ही तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। मा वो भीष्माद् भयं किंचिन् अस्वध्य युधि संजया ध्रुवं भीष्मं विजयिष्यामः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्। संजय वीरों, आज तुम युद्ध में भीष्म जी से तनिक भी भय न करो, हम शिखंडी को आगे करके भीष्म पर अवश्य ही विजय पाएंगे। ते तथा समयम कृत्वा दशमे हरि पांडवा ब्रह्मलोक पराभूत्वा संजग्मु क्रोध मूर्छिता शिखंडिनम पुरस्कृत्य पांडवम च धनंजयम भीष्मस्य पातने यत्नम परमं ते समासिता। तब वे पांडव सैनिक दसवें दिन वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मलोक को अपना लक्ष्य बनाकर क्रोध से मूर्छित हो शिखंडी तथा पांडुपुत्र अर्जुन को आगे करके आगे बढ़े और भीष्म को मार गिराने का महान प्रयत्न करने लगे। ततस्तौ सुतादेष्टा नाना जनपदेश्वरा द्रोणेन सपुत्रेण सहसेना महाबला। तदनंतर आपके पुत्र की आज्ञा पाकर नाना देशों के स्वामी महाबली नरेशगण अपनी विशाल सेना सहित द्रोण तथा अश्वत्थामा के साथ अग्रसर हुए। दुस्साहसनश्च बलवान् स सर्वै सहोदरै भीष्मं समर मध्यस्थं पालया चक्रे तदा। उस समय वे सब वीर और समस्त भाइयों सहित बलवान दुस्साहसन समरभूमि में खड़े हुए भीष्म की रक्षा करने लगे। ततस्तावकाशूरा पुरस्कृत्य महाव्रतम शिखंडे प्रमुखान पार्थान योजयन्ते स्म संयुगे। तदनंतर आपके पक्ष के सूरवीर सैनिक महाव्रती भीष्म को आगे करके रण क्षेत्र में शिखंडे आदि पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। चेद भीष्म सपंचालै सहितो वानरध्वज ययौ शान्तनवं भीष्मं पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्। वानर चिन्हित ध्वजा से विभूषित अर्जुन ने चेदी तथा पांचाल देश के वीरों के साथ शिखंडी को आगे करके शांतनु नंदन भीष्म पर चढ़ाई की। द्रोण पुत्रम स्नेहनप्ता धृष्टकेतु सुपौरवम अभिमन्यु सामात्यम दुर्योधन मयोधयत। सात्यकी अश्वत्थामा के साथ धृष्टकेतु पौरव के साथ तथा मंत्रियों से दुर्योधन के साथ अभिमन्यु युद्ध करने लगे। विराटस्तु सहानीक सहसेनम जयद्रथम वृद्ध क्षत्रस्य दायादम आससाद परम तप। परम तप सेना सहित विराट ने सैनिकों सहित वृद्ध छत्र के पुत्र जयद्रथ पर आक्रमण किया। मद्रराजम महेश्वाथम सहसैन्यम युधिष्ठिर भीमसेनो विगुप्तस्तो नाकानीकम उपाद्रवत। युधिष्ठिर ने महाधनुर्धर मद्रराज शल्य तथा उनकी सेना पर धावा किया। सब ओर से सुरक्षित हुए भीमसेन हाथियों की सेना पर टूट पड़े। अप्रधृत्य मनावार्यम सर्वशस्त्रभृतां वरम द्रोणीं प्रतीययौ यत्तः पांचाल्य सहसोदरैः। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अनिवार्य और दुर्धर्ष वीर अश्वत्थामा पर भाइयों से धृष्टद्युम्न ने प्रयत्न पूर्वक आक्रमण किया। कर्णिकार ध्वजं चैव सिंहकेतुररिन्दमः प्रत्युज्जगाम सौभद्रम राजपुत्रो बृहद्बलः। कर्णिकार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर सिंह चिन्हित ध्वजा वाले शत्रुधमन राजकुमार बृहद्बल ने आक्रमण किया। शिखंडिनम च पुत्रास्ते पांडवम च धनंजयम राजभी समरे पार्थम अभिपेतुर्जिघान सभः। शिखंडी तथा पांडवपुत्र अर्जुन पर आपके पुत्रों ने समस्त राजाओं को साथ लेकर युद्धस्थल में आक्रमण किया। वे उन दोनों को मार डालना चाहते थे। तस्मिन् नति महाभीमे सेनयोर्वै पराक्रमे संप्रधावस्वनीकेषु मेदनी समकंपत। इस प्रकार उन दोनों सेनाओं के वीर जब अत्यंत भयानक पराक्रम प्रकट करने लगे और समस्त सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे, उस समय यह सारी पृथ्वी कांपने लगी। तान्यनेकान्यनेकेषु समसज्जन्त भारत तावकानां परेषां च दृष्ट्वा शान्तनवं रणे। भारत, आपके और शत्रु पक्ष के सब सैनिक युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म को देखकर विरोधी सैनिकों के साथ जमकर युद्ध करने लगे। ततस्तेषां प्रतप्तानां अन्योन्यम् अभिधावतां प्रादुरासीन् महाशब्दो दिक्षु सर्वासु भारत। भरत नंदन, एक दूसरे पर धावा करने वाले उन संतप्त सैनिकों का महान कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। शंखदुंदुभिघोषश्च वारणानां च बंघितैः सिंहनादश्च सैन्यानां दारुण समपद्यत। शंखों और धुंधुभियों का गंभीर घोष तथा हाथियों की गर्जना के साथ सैनिकों का सिंहनाद बड़ा भयंकर जान पड़ता था। साच सर्व नरेन्द्राणाम चंद्रार्क धृति प्रभा वीरांगद किरीटेषु निष्प्रभा समपद्यत। समस्त राजाओं की चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली प्रभा वीरों के अंगद और किरीटों के सामने अत्यंत फीकी पड़ गई। रजो मेघा संजज्ञ हो शस्त्र विद्युद्भिरावृता धनुषां चापि निर्घोषो दारुण समपद्यत। धूल मेघों की घटा सी छा गई, उसमें अस्त्र शस्त्रों की चमक बिजली की प्रभा के समान व्याप्त हो रही थी। धनुषों की टंकार ध्वनि अत्यंत भयंकर प्रतीत होने लगी। बाण शंख प्रणादाश्च भेरिणां च महास्वनाः रथघोषश्च संजज्ञे सेनयोरुभयोरपि। बाणों शंखों तथा भेरियों के सम्मिलित शब्द जोर जोर से सुनाई देने लगे। साथ ही दोनों सेनाओं में रथों की घरघराहट भी दूर तक फैलने लगी। प्रासशक्तिष्ट शंखैश्च बाणौघैश्च समाकुलम् प्रकाशमिवाकाशम सेनयोः समपद्यत। दोनों सेनाओं की प्राश शक्ति रिष्टि और बाणों के समुदायों से भरा हुआ वहां का आकाश प्रकाशित हीन सा जान पड़ता था। अन्योन्यम रथिनः प्रेतुर्वाजिनश्च महाहवे कुंजरान कुंजराग्जघ्नुः पादाताश्च पदातयः। उस महासमर में रथी और घोड़े एक दूसरे पर टूटे पड़ते थे। हाथी हाथियों को और पैदल पैदल सिपाहियों को मार रहे थे। तत्राशेषु महद्युद्धं कुरुणां पांडवैः सह भीष्महेतुर्नरव्याघ्रः सेनयोरामिषे यथा। पुर सिंह जैसे मांस के टुकड़े के लिए दो सेन पक्षी आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार वहां भीष्म के लिए कौरवों का पांडवों के साथ बड़ा भारी युद्ध हो रहा था। तेषां समागमो घोरो बभूव युद्ध संगतः अन्योन्यस्य वधार्थाय जिगीषूणां महाहवे। उस महासमर में एक दूसरे के वध के लिए एकत्र हुए विजयाभिलाषी सैनिकों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीष्मोपदेशे पंचदशाधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म का उपदेश विषयक 115वां अध्याय पूरा हुआ।